وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی تخویف دنیاوی اللہ تعالی ذکر کی دی آیات نواخلا تر دا پن لسم آیات پوری تخویف دنیاوی دی پا ذکر دا قوم مکذبه و سرا مخکنو پیغمبران تا اللہ تعالی مخکنو قومن تا اللہ تعالی پیغمبران نلیگلیو اغیو نمان را اغا اللہ تعالی تواکل و کم قسم نو دیر حلا کردی منگا من قریتی ناغ کلی والا اکانت ظالمتن چی و اغا ظلم کون کی و انشانا بعدها او پیدا کرل منگا و رس دا غینا قوم آخرین قوم نور اللہ تعالی بیا بل قوم پیدا کا فلما احسو باسنا نو کله بچ اولی دا غی عذاب زمنگا احسو پا معنا دا لیدلو سرا ابن کسیر رحمت اللہ علیہ بلا معنا کردی دا فلما احسو فلما تیقنو ان العذاب واقع بهم کله بچ ردیو یقین ناغی چی دا اللہ تعالی عذاب واقع کی فمونگ ماننی اذا هم منها یرکزون نو دا غوخ کی بادیو مندی وحلی بیا دا منډي ور دې لپاره وهلي چې د الله تعالی د عذاب نه ځان بچ کی د دې په عبارت کې تقدیر دی فقالت الملائکه تو استهزاء نو دیو ته ودا الله تعالی ملائکو د استهزاء او د ټوکو په تور باندې ویل قالت الملائکه تو استهزاء لا تر کو جو منډي مو هي ور جو واپس شي الی ما اتربتم پی هغه مالون ته چې تاسو مسکرلې شو یې پاغي کی او مساکینکم واپس شي خپل کورن تعالی علکم تو سلون دې لپاره چې تاسو نه تاسو کړلې شي ملائکو بوتوی منډه مو هي سړیا وری تخته یا لاړ شي کنه واپس هغه خپل مالون تلاړ شي دکان تلاړ شي گاڑی تلاړ شي او دغه سي هغه خپل مالون او تجارت تلاړ شي خپل کورن دو واپس شي کنه دوست پر اختاست الله تعالی دین نه مانا لعلکم تسلون ادیر پار چې تاسو نه ته پوسو کله شي چې منډه ولې وای څه چل شي یا لعلکم تسلون ادیر پار چې ته پوسو کله شي تاسو نه چې د عذاب په تاسو باندې ولې راغې د عذاب د باندې ولې راغې یا لعلکم تسلون دیر پارج تا پوسوکل لیشی تاسو نا چی تاسو ایمان ولی نراوڑای سو چل شویره چی دا دمر مندی وحی نو ایمان ولی نراوڑای دا بوتا دا اللہ تعالی ملائکو ویل استهزاءن قالو ندیو ویل یا ویلنا های تبایی دا زمانگ لرا انا کن نازو علیمین یقینا نو منگ ظالمان یعنی دا اللہ تعالی عذاب را من در اغلی دا ظلم دا وجنا دا شرک دا وجنا پا ما زال تلک دعواهم نو همیشه بوا دا چغی دا دیو حتى جعلناهم تردي پوری چې وګرځول مونږه غیر حسیدن دلدل خامدین مړ پراته په ما زالت ریسمانه ده لم یزالو یقولون یا ویلنا انا کنا ظالمین امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کله چې الله تعالی عذاب راغلی دین بس دغه چغې سوری به اهلی چې های مونږه ظالمان یو بیا به ظلم نکو نو حتى جعلناهم تردی پوری چې وګرځول مونږه غیر حسیدن دل دل کله شوی لو کله شوی خامدین مړه پراته مړه شوی مساغه الله تعالی تبا کل بیا دیو جن مخ کی تاسو ما حدیث ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی ظالم له مهلت ورکی خو لیکن کله چراونی سی نو ان اخذه الیم شدید اذا اخذ القرى کله چ الله تعالی راونی سی یو کلی والا نو بیا د الله تعالی نخلاصیدل نشي او بیا پینه د الله تعالی ترس راضی و ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين دلیل عقلی بیانیږي په مسله توحید الله تعالی باندې دا ځمکه او اسمانونه الله تعالی عبس نه پیدا کړي بلکې دا الله تعالی د دې لپاره پیدا کړی دي چې تاسو سوچ فکر وکړئ په دې کې سوچ فکر وکړئ او دا الله تعالی توحید ومنئ دې وجنه و ما خلقنا سماونه لري پیدا کړي مونږ اسمان او ارض ځمکه او ما بینهما او هغه چې په میان لري کې لاعبین چې لوبي کوون کې مونږ عبس کار کوون کې مونږ لو اردنا کچرت غختره مونږه ان نتخذ له ان چې ونی سمونګه دا مشغله یعنی دا اسی د لوبو د مشغلو د پاره وکو لتخذناه من لدنا نو خامخه نیولې به مونږه غیله من لدنا د خپل خوانه د دې دوه مطلبونه دي یو مطلب د دې ده ک الله تعالی د ازمک او اسمان عباس پیدا کړی وي او په دې کې مقصد دا نه وي چې په دینه توحید ونی د دینه دلیل ونی ولا شي په توحید د الله تعالی باندې لتخذناه من لدنا بیا به دا غرونه او اسمانونه الله تعالی نه ورخ کار کړی خو الله تعالی د ازمونه د ازمکی او اسمانونه راخ کار کړل تاسو به سترګو باندې وینئ د دې لپاره چې تاسو دینه دلیل ونی سي په توحید د الله تعالی باندې په قدرت د الله تعالی باندې یو مطلب دار دوی مقصد مو په سرینه دا بیان کړی دی ک الله تعالی غوښتل چې خپل مخلوق کې رضا نه ځان د پاره ولد ونی سي نائب ونی سي نو بیا به الله تعالی ستاسو خوښې ته نه وی پرېښی بلکې الله تعالی په خپله خوښه باندې د خپل مخلوق د ځان لپاره ولد نیولی وی خو الله تعالی دغې ته حاجت نه لري لو اردنا کو اختر منگا ان نتخذ لهوا چه ونی سو منگا یو مشغله لتخذناه من لدنا نو خامخا نیولی به منگا غیلغ من لدنا رخپل اخوانه رخپل طرفنا ان کننا فاعلین کچریوی منگا دا کار کوونکی خدا کار منگا نہ کو چه په مخلوق کی رضان د پاره نائب نیسو حاجت روا نیسو مشکل کشا نسو او یا نازولی نسو او یا مونږ د اسمان او زمکه پیدا کړی د لو ان کننا فاعلین کچرته کی مونږه عبس کار کوون کی وې نو د زمکه او اسمان بل الله تعالی بیا نه رخ کار کړی او الله تعالی عبس کار نه کوي بلکې دای رخ کار کړل دی لپاره چې تاسو دلیل ونی سي په توحید د الله تعالی باندې نه مطلب دی بل نقض بالحق علی الباطل لا بل د اجراب د فار د مخکینه الله تعالی عبس نری پیدا کړی بلکې ردی لپاره پیدا کړی بل نقض او بلکې اور گزارو مونږه بالحق حق تر عدل باطل باطل باندې د حق نه مراد سری قران کریم تی مراد دی او د باطل نه مراد څه شری دروغ دی دروغ تی مراد دی چې مشرکان د ځان نه جوړول د حق نه مراد حجت دی او د باطل نه مراد هغه باطل شبهات د منکرینو دی کله چې الله تعالی کتاب بیان شي حق بیان شي نو دروغ خبری هغه شرکیات او بدینی ختم شي دویم معنی بل نقض بالحق بلکی ورگزارو منگا حق لرا چاغا دلیل دی حجت یقینی دی علی الباطل فی باطل باندې چاغا شبهات د منکرین دی ختم شي پید غمو پید مغو نو غالب کی غالب شي دغه حق په باطل باندې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی دی یقهره مغالب شي هغه حق په باطل باندې یا دیم معنی تفسیر جلالین معنی کړی دی فید مغو ماردار چی یذهبو ختم کی غباطی لرا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بل معنی کړی دا یهلکو هلاک کی غباطی لرا پیدا هو زاهق نو پس دغه واخ غروان شی ختم شی باطل ولکم الویل مما توصفون او ساس د پاره تبای د دغه سن جتا سی بر تاسو بیانوی د الله تعالی په باره کی تاسو د الله تعالی په باره کی نسبت کوی الله تعالی تر شرک نو دیو جن ساس د پاره تبای ده ولهو من فی السماوات والارض مختصر دلیل عقلی دی په مسله توحید الله تعالی باندې او دغه سی ذکر کوي عجز د ملائکو چې هغه د الله تعالی نیکان بندگان دی او عاجز دي وله من په سماواتی او ارضی او خاص الله تعالی په اختیار کې لري او څوک په اسمانونو کې لري او په ځمای کې لري او من عنده او هغه څوک چې د الله تعالی سره دی لا استکبرون عن عبادته تلوین کوي د الله تعالی د عبادت نه الله تعالی د بندګۍ نه او ولا یستحسرون او ناغستری کیږي د الله تعالی په بندګۍ باندې حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په اسمان کې د سلور د یو لاس د خودو په زیپ مقدار باندې ځینشته لري الا وملک واضع جبهته ساجدا لله چاغي الله تعالی ته سجده کړی دا او دا الله تبارک تعالی عبادت کوي ولا یستحسرون استلکیږي غم نه یسبحون اللیل پاکی بیانې د الله تعالی دش یسبحون پاکی بیانې دی د الله تعالی لپاره لیل د شپې و النهار د ورځې لا یفطرون او سستی نه ښکارا کوي سستی نه ښکارا کوي بلکې د الله تعالی په صحیح طریقه باندې عبادت کوي ام اتخذوا الهه تن آینه ولې دی دیو معبودان من الارض د ځمکې هم ينشرون چې هغه دوباره ژوندی کول کولای شي په دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په شرکاو جوړولو باندې دا مشرکان چې د چا عبادت کوي نو آیا دا معبودان د ځمکې نه دوباره به دیو پیدا کی نه نه دوباره پیدایش هم نشي کولی اول پیدایش هم نشي کولی ام اتخذوا الهه تن آیا نیولې د دیو معبودان حقدار د بندګۍ من الارض د ځمکې نه او من الارض د ځمکې والونه یعنی انسانان هم ينشرون چې هغه دوباره ژوند چې هغه دوباره ژوند کول کولی شي څه معنی ده نه نه نشي کولی لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون دی آیات کی رد پہ اتخاذ داری ہو بانی کچرتا پہ دی ازمک و اسمان کی دا اللہ تعالی نعلاو بل سوک حقدار دا بندگی وی نو دی طور ازمک و اسمان نظام بوران شوی یو بوی چیز باران کوما ابلوی نی کوما اگا یو بوی چیز پلانے مرکوما ابلوی چی نی مرکوما نو دا طول نظام چیرے دا درہم شوی دا با طول بوران شوی لو کان فیهما آلهة کچروی پر ازمک و اسمانونه کی آلهة دیر معبودان برحق الا الله سوا د الله تعالی نه لفسدتان و خام خبران شوی نظام دری پس سبحان الله نو پاکی دی الله تعالی در رب العرش چې مالک د عرش دی عما یصفون د اسنه چې داخله کی بیانای د الله مبارک کی چې داخله کوم خبره بیانای الله تعالی دا غیر پاک دی لا یسلو عما یفعل وهم یسلون دا بل دلیل لے پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بن لا یسالو تو پوس نشی کی دلی دا اللہ تعالی نا عما یفعلو دا غکار چی اللہ تعالی کی وهم یسالون او دا دیونا تا پوس کی دلی شی دا مخلوق نبا تا پوس کی دلی شی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی لا یسالو عما یفعلو هو الحاکم الذی لا معقب لحکمه اللہ تعالی نا سوک تا پوس دکی نشی کولی چی اللہ تعالی حاکم اعلا دے قانون ساد اللہ تعالی دے او دا ټول مخلوقات چې دا مخلوق دی او دا مملوک دی د الله تعالی امیت تخذو من دونه الهه هر کله چې دلیل ذکر شو په توحید د الله تعالی باندې او زجر ذکر کوي په اتحاد د الهه باندې الله تعالی یک یو شته دی نو تاسو د الله تعالی نه علاوه بل معبودان ولی نسی امیت تخذو من دونه ایدیونه ولی دی سیواد الله تعالی نه الهه حقدار د بندګی خود تو ای پیغمبره ها تو برهانکم اراولی تاسو مضبوط دلیل خپل بری خبره باندې ها ذکر مم معیا ها دا رد شرک او دا مسله توحید الله تعالی ذکر مم معیا دا وعظ دی دا هغه چا چې زما سره مرګری دی و ذکر من قبلی او دا وعظ او دا هغه چا چې زما نه مخ کیو دا رد شرک او مسله توحید الله تعالی دا د ټول انبیای علی صلوات والسلام او دا انبیای علی صلوات والسلام د مرګرو مسله ها ذکر مم معیا ها دا رد شرک او مسله توحید الله تعالی ذکر من معیا دا وعظ او نصیحت دی دا چا چې زما سره مرګری دی او ذکر من قبلی او دا وعظ او نصیحت دی دا چا چې زما نه مخکې تیر شوی دی د مخکینو پیغمبران بل اکثرهم بلکې زیات درین لا یعلمون نه پویږي لا یعلمون الحق نه پویږي په حق باندې تفسیر جلالین وای لا یعلمون الحق لا یعلمون توحید الله تعالی ډیر خلک د الله تعالی په توحید باندې نه پویږي فهم معرضون نو دیو مخلوون کی دی اللہ تعالی دی توحیدنا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون دلیل نقلی اجمالی د ټول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نه د ټول پیغمبرانو دغه مسله چې الله تعالی یک یو وګڼی د الله تعالی سره شریک ما جوړوي د ټول پیغمبرانو اتفاقی مسله ده وما ارسلنا من قبلک او نری لګلی مونږه مخکې ستانه من رسول هیڅ یو پیغمبر الا نوحي اليه مگر وحي کوله مونږه غیتا انه لا اله الا هو شنشتر حقدار د بندګی سی الا انا مگر زیم فاعبدوني نو بندګی خاص کې زماره فاره بندګی خاص کې زماره فاره تفسیر مدارک لیکلی دی فاعبدوني وحدوني زما توحید و منی د الله تعالی توحید و منی دې پر الله تعالی ټول پیغمبران نه لیکلی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون زجر دی په نسبت کولو د ولد الله تعالی ته وقالوا اتخذ الرحمن دی وچنی ولد رحمان ذات ولدن اولاد نائبان نازولی سبحانه پاک دی الله تعالی د نائبانونه بل عباد مکرمون بلکې دی محتاج بندگان دی مکرمون چې عزت ورکړل شوی دی تاسو چې دا الله تعالی سره ملائک شریکان کړی دی یا پیغمبران نو دا د الله تعالی نیکان بندگان چې عزت ورکړل شوی دی لا یسبقونه بالقول نوړاندې کیږي د الله تعالی نه په وینا کې او هم به امره یعملون او دیو د الله تعالی په حکم باندې عملون عمل کوي لا یسبقونه بالقول د الله تعالی د وینا د الله تعالی د وینا نه نوړاندې کیږي تفسیر جلالین لیکلی دی لا یاتون بقولهم الا بعد قوله دیو هغه وینا کوي چې الله تعالی ته سویل دي او هم به امره یعملون او د نیکان بندگان د الله تعالی په حکم د الله تعالی باندې عملون عمل کوي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی بطاعته و اوامره دیو د الله تعالی په اوامر باندې د الله تعالی په تابعداري باندې عمل کوي داغي خلاف نه کوي یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم پوی د الله تعالی په حالات باندې چې دیو نه مخکې دی او ما خلفهم چې ورسته دي ما بین ایدیهم نو مراد د دنیا حالت دي و ما خلفهم نو مراد چې حالات د اخرت دي د حالات باندې الله تعالی پویږي ولا یشبعون الا لمن ارتضى او سپارش نشی کولی الا لمن او سپارش نشی کولی الا لمن مگر صرف دا اغا چارا پارا ارتضا چه غرکڑوی اللہ تعالی اغلرا تفسیر جلالین لکلی دی الا لمن ارتضا تعالی ایش پعلهو چه سوک دا اللہ تعالی چه اللہ تعالی چا تر چارا پار اجازت وکی نو اغا سپارش کئی ولایش پعونا او سپارش نشی کولی دیو الا لمن ارتضا مگر صرف اغا چارا چه غرکڑوی اللہ تعالی وهم من خشيته او دیو دی د وجد یری د الله تعالی نه مشفقون مینه کون کی د الله تعالی سره دا الله تعالی د یری د وجنه د الله تعالی سره مینه محبت کوي خشیت ویل کیږي هغه یری تا چې سره د عظمت د مخشع نه وي ته چانه چې یریږي د غی عظمت او د غی لویواله په دله کې زګر غی نه یری او شپاقه ته ویل کیږي چې د یری د وجنه د انسان زړه نرم شي او داغی سربیا مینا محبت شروع کی مصدق تولی کی و هم من خشتی او دیو دا وجه دا یری دا اللہ تعالی نموش پی قونا مینا کون کی دا اللہ تعالی سر و من یقول من هم انی الہ من دونی پذالک نجزیه جہنم کذالک نجزی الظالمین دی آیات که اللہ تعالی دا اللہ تعالی ذکر کردی دی چکا دا اللہ تعالی نیکان بندگان دی ملائک دی خوریکین آغا چا تدا نشویلی چیز ما بندگیو کا او که چرتا یو پیغمبر یا ملائکو دا خبر او کلا نا غیطا والله تعالی دا جهنم صدا ورکی و ما یقول من هم او چاچی ویل دا دیونا اینی الهون چیقنان دا حق دار دا بندگیم من دونی سوا دا اللہ تعالی نا پذالی کنجی نا آغا کس لبا صدا ورکو منگا جهنم دا جهنم کذالی کنجی ظالمین او دوسی صدا ورکو منگا ظالمانو تا اللہ تعالی با ظالمانو تا جهنم صدا ورکی دا ظالمان نمرات آغا خلق دی چی غد اللہ تعالی عبادت نکی بلکی شرک کی او داوی چې زه حقدار د بندګی يم ناغیت والله تعالی د جهنم صدا ورکي